Met het NOS-journaal. De leider van de Russische hurlingengroep Wagner heeft voor het eerst in een week tijd weer een teken van leven gegeven. Er is een audiobericht opgedoken waarin Yevgeny Prigozhin te horen zou zijn. Hij heeft het over de verwachting van nieuwe overwinningen aan het front. Het is onduidelijk wat hij ermee bedoelt. Prigozhin zou na zijn gestaakte opmars naar Moskou in Belarus zitten, maar hij is nog niet in het openbaar gezien. Oud-minister Arie Slob is door de Haagse gemeenteraad naar voren geschoven als verkenner. Vrijdag viel het college van Den Haag door oneenigheid over een terugkeer van Groep de Mos. De VVD vertrok uit het college omdat PvdA en GroenLinks daar niet over wilden praten. Arie Slob gaat nu op zoek naar een nieuwe meerderheidscoalitie in de coalitie in Den Haag, met als doel klaar te zijn voor het eind van de zomer. Ouders die slachtoffer waren van het toeslagenschandaal kregen vaak geen subsidie om een advocaat in te huren in zaken tegen de Belastingdienst. Daardoor stonden ze soms alleen voor in de rechtszaal of zagen ze helemaal af van hun procedure. Dat zegt het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum. Mensen met een laag inkomen kunnen subsidie krijgen voor een advocaat, maar ten onrechte werd ervan uitgegaan dat veel aanvragers zelfredzaam waren. Daarom kregen ze geen subsidie. Het werd volgens de onderzoekers ook veel te laat opgemerkt. Het wordt moeilijker voor bedrijven om in China grondstoffen voor chips te kopen. Vanaf 1 augustus moet er toestemming van Peking worden gevraagd voor de export van 2 belangrijke grondstoffen. Deskundigen zeggen dat het vergaande gevolgen kan hebben als er geen toestemming komt. Het gaat om stoffen die worden gebruikt voor chips in allerlei producten, zoals pacemakers, gevechtsvliegtuigen, zonnepanelen en laptops. Het weer, buien trekken richting het oosten van het land. Het kan ook onweer en lokaal hard waaien. De komende dag is het eerst zonnig, daarna bewolkt en 's middags is er weer regen. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. De wetenschap van iets vinden waarvan je nooit wist dat je het kwijt was. Woede en hoop zijn mijn drijfveren. Woede om hoe het nu is. Hoop op hoe het kan zijn. Als het me niet meer raakt, dan stop ik als Kamerlid. Als je het contact met mensen kwijtraakt. Dit is de uitslag van Sandra Beckerman. Toen ze 8 jaar was, wist ze het zeker. Ze wilde archeoloog worden. En dat werd ze. Daarnaast ging ze de politiek in. In 2007 als statenlid voor de SP in Groningen. En sinds 2017 als Tweede Kamerlid namens de SP. De overlap tussen archeologie en de politiek, die is er zeker. Je kunt maandenlang graven en niets vinden. Of iets vinden wat je niet zocht en wat mensen liever weg zouden stoppen. Maar uiteindelijk gaat het om vooruitgang. Iets vinden wat je verder brengt. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Sandra, fijn dat je er bent. Ja, leuk. Heb ik het een beetje goed omschreven? Ik vond dat je het heel mooi had omschreven. Ja, meestal komen mensen niet verder, want het is allebei smerig. Vuile handen. Je moet niet bang zijn voor vuile handen. Oh ja, en je moet het zelf doen. Ja, en diep in de put, hè, allerlei dat soort dingen. Oh, ja. Het is veel mooier. Heel goed. Want vooruitgang, als ik interviews met je lees, dan is dat een woord wat steeds terugkomt eigenlijk. Ja, en ik vind dat we dat daar te weinig over hebben. Als samenleving. Ik heb het gevoel dat we niet vooruitkomen, stilstaan of zelfs achteruit gaan. Want wat is vooruitgang? Ja, dat is ook wel. Ja, hoe definieer je dat? Ik denk dat dat we weten dat het morgen beter is of kan zijn dan vandaag. En dat daar alle mogelijkheden voor zijn. En dat dat verlangen, die hoop en dat tastbaar kunnen maken, ook als politiek, dat eigenlijk alles is. Het lijkt me wel lastig, want het is niet altijd concreet natuurlijk te maken van tevoren van wanneer is nou iets beter? Nee, dat is het ook zo. Maar ik denk dat als je weet dat volgend jaar misschien wel 1 miljoen mensen in Nederland in armoede zit. We in een gigantische wooncrisis zitten. Dat soort cijfers, dat soort getallen eigenlijk al betekenen dat we achteruit gaan. En dan is het heel concreet wat er moet gebeuren. He, voldoende betaalbare woningen. Geen kind meer in armoede. Ja, dat klinkt ook nog als leuze, maar daar kun je mee aan de slag. Dat is tastbaar. En dat gebeurt niet. En dat raakt me. En daar probeer ik me een beetje tegenaan te bemoeien. Want je zit nu dus 6 jaar in de Tweede Kamer. Waar heb je vooruitgang gezien? Zo. dat is denk ik. Ik denk dat dat wel pijnlijk is, dat dat niet, zeker niet overal zo is. En eigenlijk heb ik het gevoel dat we in steeds meer crisis zitten. En dat de overheid die wel weet te veroorzaken, maar niet meer weet op te lossen. En gedurende dat proces heel veel beloftes doet, die beloftes niet waarmaakt, en tegelijkertijd ook nog de samenleving verder op scherp zet. En dat bedoel ik mee bijvoorbeeld bij Groningen. Er werden hele grote beloftes gedaan aan de gedupeerden. We gaan dit oplossen, het komt goed. En dat kwam het niet. En tegelijkertijd wordt ook nog gedupeerden wijsgemaakt dat wat zij vragen ten koste gaat van anderen. Dus premier Rutte die zei heel vaak, ja, maar als jullie de gaskraan dicht willen, dan zit oma in Limburg in de kou. En daarmee zet je de samenleving op scherp. Zet je mensen tegen elkaar op. En dat is, Groningen is eigenlijk niet op zichzelf, maar is symbool voor heel veel van die andere crises. En mijn pleidooi zou ook zijn, laten we ons niet meer laten verdelen. En dat gebeurt heel veel, hè? Dat zie je met de wooncrisis ook. De overheid moet zorgen voor voldoende woningen. Het staat in de grondwet, dat doen ze niet. En vervolgens zeggen ze, ja, maar jouw huis wordt ingepikt door iemand anders. En daarmee zet je mensen tegen elkaar op. En ik denk dat we toe moeten naar een tijd waarin we samen sterk staan en zeggen, ja, we pikken dat niet meer. Deze visieloze politiek die ons afstompt. Die nergens meer voor staat. Crisis veroorzaakt, maar ze niet oplost. Nou, dat. Ja. Ik hoor je een paar keer het woord oplossen zeggen. Want dat laat Groningen natuurlijk ook heel goed zien. Van, er is daar dat rapport waarin staat dat eigenlijk heel veel dingen fout zijn gegaan. Dan is er een sorry van Rutte. En ik hoor je op een gegeven moment ook zeggen, volgens mij was dat in de toespraak ook, waarin je geëmotioneerd raakte van, wat is een excuus waard zonder oplossing? Ja, we zijn echt de sorry-provincie geworden. Hè? Groningen, er is een lijstje gemaakt door journalisten van waar heeft Rutte nou het vaakste excuses voor aangeboden? Nou, Groningen staat op 1. Maar die excuses leiden nergens toe. Het is niet opgelost. En in het begin kon je zeggen, ja, maar dat heeft even tijd nodig. En inmiddels is het 10 jaar, bijna 11 jaar geleden, sinds die zwaarste aardbeving die er ooit was. Ja, 11 jaar. En ja, met sorry, ja, daar los je echt niks mee op. En mensen zitten nog steeds echt in hele diepe ellende. En de ellende door de manier waarop de overheid met je omgaat is veel groter dan de ellende die door aardbevingen wordt veroorzaakt. En dat is eigenlijk het pijnlijkste. Want was dat ook wat je het meest emotioneerde? Ja, nou kijk, het moment dat ik heel emotioneel was, had ik het over de mensen die mij geïnspireerd hebben om deze strijd aan te gaan. Dat ging over Jan en Liefke Munneke. En het mooie vond ik, Liefke Munneke was echt zo'n hele trotse, stoere Groningse vrouw. En die kwam in Provinciale Staten, waar ik toen nog in zat, spreken over de ellende rondom de gaswinning. En wat ik zo mooi vond, was met hoeveel trots zij sprak. Dus het ging niet over dat het zielig was of oneerlijk. Nee, zij sprak met heel veel trots. Zij zei, dit is zo'n fantastisch gebied en het wordt kapot gemaakt. En nou, zij sprak daarover, vertelde over de boerderij waar ze woonde, de wierde, de geschiedenis, haar diepe wortels op die plek. En ja, zij was echt degene die ons ook wakker probeerde te schudden. Van, kom op, weet je, ga die strijd aan. En zij heeft uiteindelijk, nou, dat is een heel lang verhaal, maar zij heeft jarenlang samen met haar man gestreden voor zichzelf, ook voor anderen. En haar boerderij was de eerste die in de stutten kwam te staan. En uiteindelijk moest ze in een flatje gaan wonen. En zij is overleden voordat hun huis ooit weer af of heel is. Dus nog steeds niet. Haar man gaat bijna terug verhuizen. En als de overheid dan zegt, we beginnen opnieuw. En ik, ja, voor wie is dit nou een nieuw begin? Want ja, voor heel veel mensen kan dat gewoon niet meer. Is het al veel te laat? Ja, als je dat onrecht niet erkent, en dat geldt voor Groningen, maar dat geldt voor veel meer, dan ja, je kunt niet zomaar zeggen, nou jongens, zand erover, het is nooit gebeurd, we gaan weer lekker verder. En ja, dat raakt me, ja. En hoe wordt daarop gereageerd binnen de Kamer als je geëmotioneerd bent geraakt? Krijg je dan bijval of is het ongemakkelijk? Hoe gaat dat? Je krijgt veel opmerkingen. En dat snap ik ook hoor, dat is soms goed bedoeld. Er zijn veel mensen die me aanspreken die zeggen, je moet uitkijken dat je niet te veel raakt. Want als het je te veel raakt, dan ga je daaraan kapot. En ik wil die vraag eigenlijk omdraaien. Waarom raakt het jullie niet? Waarom, en niet dat iedereen met lange uithalen en veel snot moet gaan zitten janken. Nee, dat lijkt me ook heel onverstandig en heel onprettig om naar te kijken. Maar waarom raakt het niet? Waarom is de politiek zo afgestompt? Dit is zoveel pijn in de samenleving. En dat bedoel ik niet alleen Groningen mee, maar er zit zoveel pijn. En waarom is de politiek zo bezig met de waan van de dag, met scoren, met hoe het er allemaal uitziet en niet met... Jeetje, er is wel echt iets aan de hand als we zoveel crisis tegelijkertijd hebben. En misschien... de samenleving kun je niet runnen door een soort computerprogramma. En door consultants, door allerlei van dat soort rationele dingen. Dat gaat niet. Erken die pijn, voel het. Ga ermee aan de slag. En wat is het antwoord op die vraag? Waarom raakt het dus zoveel politici niet? Ja, dat vind ik een hele lastige. Dat is ook wel, eigenlijk is dat ook een van de redenen waarom het me zo emotioneert. Hè? Dus dat het heel veel mensen in onze samenleving zich niet meer gezien en gehoord voelen. Maar dat het geen gevoel van hen is, maar dat het ook echt zo is. Dus ik weet de eerste keer dat ik geëmotioneerd raakte in de Kamer was in 2017. Dat is niet dat het heel vaak gebeurt, maar dat was echt zo'n moment dat ik... Dat Groningers hadden een rechtszaak gewonnen bij de hoogste rechter. En die had gezegd, ik vernietig het gaswinningsbesluit. Dat was groots. En het is namelijk heel wat hè, om naar de Raad van State te gaan. Ik ben daar ook eens geweest. Dan sta je daar, je voelt je heel klein. En je staat daar in zo'n marmeren gebouw. En ineens zegt die rechter, jullie hebben gelijk. En ik liep de Kamer en ik was zo trots. En zo blij. En ik ging een debat aanvragen. En ik keek die zaal in en het interesseerde niemand. Mensen stonden op hun mobieltjes en ineens zeg maar, kwam een soort grote woede van hoe dan? Hoe dan? Hoe mensen moeten strijden voor hun eigen veiligheid. En het interesseert je niet. En ik denk dat die vraag ook wel wat vaker gesteld mag worden. Ja, god, ik weet dat heel veel mensen denken, loop niet zo te janken. Maar het raakt me, punt. Jammer dan. Ik had laatst Julia Wouters de gast in dit programma. En zij zei, eigenlijk wat zij dus heel vaak aan vrouwen qua advies geeft, is van op het moment dat je geëmotioneerd raakt, dat je zegt, en dit raakt me omdat. Mm-hmm. En dat het dus helemaal niet erg is als je geëmotioneerd raakt. En dat het juist goed is om het te koppelen van dit raakt me omdat aan iets inhoudelijks. Ja, en kijk, ik denk dat dat we ook moeten uitkijken om dat heel erg man-vrouw te maken. Want ik weet, in Groningen zijn ook heel veel mensen geraakt die niet kunnen huilen. Vrouwen ook. Ook veel mannen. Er zijn ook veel mannen die gewoon echt janken hierom. Ja. En misschien is dat huilen is misschien ook wel een manier voor mij om ermee om te gaan. En dat je ziet dat er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. In Groningen zijn heel veel mensen die psychische problemen hebben en die niet zo makkelijk dit kunnen uiten. Dus en soms hoor ik ook dat het mensen helpt. Dat als je daar mag huilen, dat het voor hun ook makkelijker wordt om te zeggen, het doet gewoon pijn. Ja. Maar is het huilen uit pijn of is het huilen uit machteloosheid? Dat kan beide zijn. Ik bedoel, kijk, als het om Jan en Liefke gaat, dan is dat natuurlijk, dan is dat natuurlijk beide. Hè? Dat kan je niet meer oplossen. Nee, maar goed, als het echt over de politiek gaat, dan is het niet per se machteloos. Hè? Want ik zit ook op een plek waar ik dingen kan bereiken, gelukkig. Is het wel, is het echt ook woede over hoe de politiek is. En dat heel vaak er wel gedaan wordt alsof het opgelost wordt op het moment dat er media-aandacht is. Op het moment dat de spotlights erop staan. Maar op het moment dat dat weer over is, en het kost heel veel moeite om tot de kern door te dringen. Je moet heel lang doorvragen. Je moet heel veel onderzoek doen. Dan is het niet zo interessant meer. Nee. En ik denk dat de richting waar we op gaan als politiek, dat echt de verkeerde kant is. Want als collega's dan zeggen van kijk uit met die emoties, want het kan ook te dichtbij komen. Maar zit het je wel eens in de weg? Dat denk ik, ja. Natuurlijk zit het me in de weg. Kijk, als het je zo raakt, dan is dat best ingewikkeld. Kijk, soms zou ik best wel zo willen zijn, hè, dat het me allemaal niet raakt. En dat je denkt, morgen is er weer een dag. Nou ja, maar dat doet het niet. Dat zit me in de weg. Maar ik zie ook geen andere manier. Hè. Ik denk, als het me niet meer raakt, als ik denk, ik doe dit alleen en misschien kom ik op tv en hartstikke leuk. Wat zit ik daar dan te doen? Daar gaat het toch niet over? Je zit daar toch omdat je denkt, ik wil met mensen het verschil kunnen maken. En niet, ik wil op tv of ik wil gewoon mooi politiek doen. Spelen. Ja, nee. Een echt gesprek op het ritme van je leven. met Misha Blok. En mijn gast is Sandra Beckerman. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Mijn man en ik hebben beide SP gestemd. Sandra Beckerman in ons geval. Mag toch je emoties tonen. Ze woont namelijk ook in Groningen tussen het beruchte gas. En dan voel je met hart en ziel hoe het is als er niet naar je geluisterd of naar je om wordt gezien. Emotionele Sandra Beckerman in Tweede Kamer. Emotie is goed, maar doe dit niet in de Kamer. Het maakt je zo kwetsbaar. Sterkte Sandra. Ik hoop dat jij nog voldoende steun ervaart om het nog even vol te houden. Aan integere politici en ambtenaren is in Den Haag een groot gebrek. Nou, dit kwam wel even binnen, zeg. De terechte emotie recht uit het hart en dus oprecht. Daarmee staat Sandra Beckerman zomaar plots nummer 2 op mijn lijstje, naar Pieter Omtzigt, dat wel. Hashtag Sandra Beckerman. Het is heel gek, hè, om zo'n computerstem te horen zeggen. Nou, dat kwam wel even binnen. Heel tegenstrijdig. Ben je iemand die heel erg de socials volgt? Van hoe wordt er over mij gesproken? Hoe wordt er over me gedacht? Nou, op zo'n dag niet. Want dit was natuurlijk, dit waren 2 dagen debat waar je eigenlijk misschien wel jaren naartoe gewerkt hebt. Dus dan ga ik daar niet veel op kijken. En ja, goed, het hoort natuurlijk. Kijk, als je niet helemaal niet kan niet. Want dit zijn juist ook de manieren waarop mensen je kunnen bereiken. Veel mensen gaan niet naar de website van de Tweede Kamer om je mailadres te zoeken, maar social media is heel handig. Dus uiteraard kijk ik daar wel op. Want je zei ook aan het begin, als je het contact met mensen kwijtraakt, dan ben je alles kwijt. Hoe hou je dat contact met mensen? Voornamelijk door ook op heel veel bij mensen op bezoek te gaan. En dat is dan een beetje uit de spotlight. Maar bijvoorbeeld vorige week zaterdag, dan hadden we gewoon een buurtje. En die hadden mij een heel dossier gestuurd met wat er allemaal gebeurd was in die afgelopen 10 jaar. En het waren allemaal brieven van instanties met post-its ertussen. Persoonlijke verhalen. En ik zei, ik kan hier per mail op reageren, maar dat vind ik eigenlijk wel een beetje koud. Dus zal ik langskomen? En hadden we gewoon 2 van die tuintafels. En dan zaten we gewoon op het plantsoentje koffie te drinken. En ook te janken, elkaar te lachen. En ja, dat werkt voor mij wel, denk ik. Dat vond ik zoiets opvallends. Dat toen die parlementaire enquêtecommissie kwam met het eindrapport, in februari was dat, hè, dat een van de aanbevelingen was van, we moeten meer naar de Groningers luisteren. Ja, en dat is natuurlijk ook wel een hele pijnlijke. En dat is een hele terechte natuurlijk. Maar ik denk dat dit ook wel de kern is. Hè. Er worden heel veel mensen in onze samenleving niet meer gezien. Ze doen er niet toe. Dat is nog veel erger. Dat je dat moet opschrijven is natuurlijk te pijnlijk voor woorden. Ja, dat het geen automatisme is. Nee, nou ja, precies. Het geluid van je jeugd. Dit is een slijpmachine. Ja. Want waarom heb je dit veel in je jeugd gehoord dan? Nou, kijk. Toen ik 8 was. Mijn vader was leraar geschiedenis. En die had op een hbo. En die had een groep deeltijdstudenten en die wilde graag naar het Rijksmuseum van Oudheden. Maar mijn moeder moest ook werken op zaterdag. Dus die zei, nou ja, dan moet je haar maar meenemen. En ik weet dat we daar in het Rijksmuseum waren. En mijn vader stond daar dingen uit te leggen aan de studenten. En die zei, dat was een soort bodemprofiel was daar. En hij zei, ja, de bronstijd in Nederland is voor de ijzertijd. En ja, we weten eigenlijk niet zo heel goed waarom. Want brons is een legering van koper en tin. En beide komen niet in Nederland voor. IJzer komt wel hiervoor, maar is moeilijker te bewerken. Dat was ongeveer het verhaal. En ik dacht, ja, maar we moeten toch weten waarom dat zo is. En ik weet dat ik daar stond en zij gingen verder. En ik heb daar een hele tijd naar staan kijken. En ik dacht, ja, dat wil ik nou uitzoeken. Ik wil archeoloog worden. Dat leek me echt fantastisch. Vind ik nog steeds. Omdat het... Ja, het is een beetje de podcast van de radio, zeg maar. Je kunt, het is voor iedereen. Het is de geschiedenis van iedereen. Dus niet alleen maar de periode dat we schrift hadden en niet alleen maar de mensen die konden schrijven. Want wat natuurlijk lange tijd gewoon maar een bepaald deel, bovenlaag vaak. Een deel van religieuze instituties. En ik dacht, archeologie, dat is van iedereen. Dat lijkt me echt fantastisch. Een mooie wetenschap. Maar ja... Ik was 8. Dus, en toen hadden mijn ouders die hadden bedacht... ja, er is een stenen- en mineralistenvereniging in Veenendaal, waar ik woonde. En nou, dat leek ze dan wel misschien wat voor mij. En dat was ook, dat vond ik ook fantastisch. Dus dat was een club waar je dan... ja, we gingen naar steengroeves om echt met een beitel en helmpje op stenen te bikken. Maar ook stenen te slijpen. En dit was dat geluid wat daarbij hoorde. En dat ja, vind ik echt nog steeds mooi. Ja, want vervolgens ging je het dan studeren. Nou ja, en dan ben je archeoloog. Is het dan ook echt zoals je had voorgesteld dat het zou zijn? Of ja. Had je daar toch een romantisch beeld van? Nee, nou ja, waarschijnlijk als kind wel. Maar nou... Ook weer niet zo, hoor. Want ik weet dat heel veel mensen dan denken aan Indiana Jones en zo. Dat was niet zo. Maar nee, ik vind het fantastisch. Ik vind het echt een prachtige wetenschap. Nou ja, eigenlijk om wat ik net zei. Hè, dus dat het van en voor iedereen is. En ja, ik mocht op een gegeven moment een proefschrift schrijven... dat je gewoon, ik mocht 5 jaar lang met 1 vraag bezig zijn. En dat was echt fantastisch. Ik vond dat echt ja, een hele gelukkige tijd. heel mooi om te doen. En ik vind het eigenlijk heel jammer dat we in Nederland... zo weinig mensen betrekken bij de archeologie. Dat heel veel mensen, als je zegt, ik ben archeoloog, zeggen... oh ja, dat is met zo'n kwastje. En ik denk, een kwastje, hoe kan je dat in de Nederlandse grond doen? Maar dat komt dan omdat mensen dat alleen maar zien... als ze op vakantie zijn in Griekenland of Italië. Terwijl ook Nederland hele bijzondere vondsten heeft. En waarom is dat? Nou, omdat ons land heel vaak overstroomde. En in die klei blijven sporen of blijven heel veel materialen heel goed bewaard. Dus Nederland heeft veel meer dan heel veel mensen weten. En ik zou het eigenlijk heel mooi vinden als meer mensen hierbij betrokken worden. Want als je 5 jaar lang met 1 onderzoek bezig bent... dan is het de kunst volgens mij dan van in hele kleine dingetjes iets groots zien. Grote stappen zien. Ja, om dat vol te kunnen houden. Nou, het mooie was, dit is de... Veel mensen een beetje gek, maar dat is de 3e millennium voor Christus. Wij deden onderzoek naar Noord-Holland. Dat was dat zijn ongeveer de eerste boeren die daar woonden. En het bijzondere is, dit is een samenleving die we vinden... van Rusland tot Nederland, van Scandinavië tot Zwitserland. En overal zijn van die grafheuvels. Mensen kennen dat misschien als ze in het bos lopen, van die grafheuvels. En als je hier een opengraaft en je graaft er een open in Rusland... en je wisselt de materialen uit, dan kun je ze bijna niet uit elkaar houden. En dat is heel bijzonder, hè? Want als we nu zeggen we zijn één Europa... maar toch hè, als je, is er heel veel verschil in materiële cultuur. Maar het gekke is, we hebben dus overal die grafheuvels... en we hebben bijna nergens de nederzettingen. En in Noord-Holland, door al die overstromingen... was een serie nederzettingen van deze mensen. En daar konden we, ja, zelfs touwtjes waren bewaard gebleven. Dus we konden heel precies kijken, hoe hebben die mensen geleefd? Waarom was dat internationale netwerk zo van belang? En dat is... Ja, heel bijzonder. Dus dat netwerk zorgde dat er allerlei nieuwe ontwikkelingen... Van grote afstanden relatief snel naar hier kwamen. Maar er was ook nog een hele lange lokale traditie. En ze wisten heel goed wat ze daar aan het doen waren. Dus jagen, verzamelen en boeren. En dat konden we met een groep wetenschappers onderzoeken. Nou, dat is echt... gelukkig kan je me niet maken. Ja, je straalt helemaal inderdaad als je het over hebt. Ja. Mis je het? Ja, soms wel. Zeker. Hè. Laatst was er een fantastische vondst gedaan in Nederland. Bij Tiel. En dan denk ik wel, oh ja, prachtig. Ja, gaaf. Maar dit is ook... Ik bedoel, het is niet alsof ik dagelijks denk van... Nou, ik wil terug. Want op een gegeven moment dacht ik wel... Ja, dit is heel mooi dat ik me hiermee bezig kan houden. En tegelijkertijd zie ik mijn eigen beschaving... eigenlijk bijna letterlijk afbrokkelen. Dus het was ook een hele bewuste keuze... volledig me op politiek te gaan richten. Ja. En de archeologie die blijft ook gewoon, hè? Dus die kun je, net als inderdaad een podcast... kun je gewoon weer oppakken wanneer jij wilt. Ja, het ligt er toch al 5000 jaar. Ja, precies. Gaat nergens naartoe. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Don't Forget Me van Marianne Faithfull. Ja, nou, het is een beetje een gek verhaal. En de luisteraars denken nu dat ik... continu huil, maar dit is, want er komt wel weer een jankmoment. Ik was op een gegeven moment op vakantie met mijn geliefde. We waren in een tankstation, zeer romantisch. En ineens kwamen tranen op. En mijn geliefde die stond naar mij te kijken. Ik denk, wat heb jij nou? Wat is het nou dan? En dat was om dit nummer. En dat kwam omdat dit nummer werd gespeeld op de uitvaart van Rine Sangers. Een man waarmee ik 5 jaar samen in Provinciale Staten in Groningen heb gezeten. Ja, echt dierbare vriend, maar ook nou, mentor, ik weet niet, dat wat ouder. En echt, ja, dit was een nummer van zijn uitvaart. Dus toen ik dat weer hoorde, ik dacht een beetje aan John Lennon, die schrijft van life is what happens while you're busy making other plans. En dat denken we altijd dan, dat is heel positiefs. Maar dat kan dus ook verdriet zijn wat terugkomt. En ik vond dat wel een gek moment, maar ja, ook wel belangrijk dat je soms ineens weer terugdenkt aan iemand en dat muziek dat kan doen. Je noemt hem een mentor. Wat heb je van hem geleerd? Nou, ik denk voornamelijk dat in de politiek, en dat doen eigenlijk alle mensen, hè, als je in een bepaalde sociale omgeving bent, ben je heel erg geneigd, tenminste de meeste mensen, om zich aan te passen. Om mee te doen aan de normen en van een bepaald systeem. En dat is een heel groot gevaar in de politiek. Want dan ga je meedoen in dat politieke spel. Of dan ga je denken, nou, ik zeg dit maar even niet, want bij deze groep. Maar je zit daar niet voor die groep. Je zit daar voor je eigen achterban of voor. En in het begin is dat best wel lastig om daar heel standvastig in te zijn. Moet ik nou weer mezelf kwetsbaar opstellen of iets heel anders zeggen dan de rest? En hij was daar wel echt heel belangrijk in, denk ik, om dat te durven ook. Het is best wel, soms best ingewikkeld. Ja, het is wel mooi hoe je het omschrijft, want het is inderdaad heel logisch dan voor de mens om gewoon erbij, bij zo'n groepje te horen. Ja, en ik denk dat dat ook een van die problemen op dit moment is. Hè? Dus dat, wat ik vertelde over Groningen, dat gaat natuurlijk heel vaak coalitiebelangen boven Groninger belangen. Omdat, dat is dichterbij. Die mensen kunnen je meteen aanspreken. Die mensen zeggen meteen, waarom heb jij nou niet meegestemd met de coalitie? Of waarom heb jij nou dit? Terwijl die Groningers of de andere mensen waar het over gaat, veel verder weg staan vaak. En ik denk dat dat, ik ben daar niet vreemd van. Ik bedoel, dat heeft iedereen. En daar was Rinus voor mij, denk ik, heel erg belangrijk in. En Maar is het dan zo dat als je je eenzaam voelt in de kamer, dat dat eigenlijk een teken is dat je het goed doet voor jezelf? Kijk, want dat is natuurlijk ook de balans. Hè? Je moet tegelijkertijd proberen om zoveel mogelijk binnen te halen voor de mensen waar je voor opkomt. En dat betekent dus ook, deeltjes sluiten of meerderheden zoeken. En tegelijkertijd moet dat in balans zijn. Ja, dus je kunt je niet helemaal onttrekken aan dat politieke spel. Nou, absoluut niet. Absoluut niet natuurlijk. En dat is, dat is een hele lastige balans. En je ziet nu dat die balans veel te vaak uitslaat naar het belang van de coalitie. Het belang van ook grote bedrijven. Het belang van wat nabij is. En dat daarmee de stemmen, en dat komt denk ik ook omdat we hadden net even over armoede. Ja, er zijn bijna geen mensen in de Tweede Kamer die een praktische opleiding hebben. En niet dat daar, en onder die groep is armoede natuurlijk groter, maar niet alleen maar. Dat maakt heel veel uit. Dat doet ertoe. En datzelfde geldt natuurlijk voor regio's. En datzelfde, dat geldt dus voor elke groep. En het is niet opgelost als die mensen onderdeel worden van dat spel, omdat dat nou eenmaal zo sterk is. Maar het maakt wel uit. Er zijn gewoon te veel mensen die daarin niet gezien, gehoord worden en geen stem hebben. Harry Nilsson wrote this song. I loved him. He died in the dentist chair, root canal work, just before the great LA earthquake. Well, a crack opened up in the earth right under the funeral parlor. Harry's coffin fell into it. He never made it to his own funeral. I'll never forget you, Harry. In the wintertime, keep your feet warm. Keep your clothes on and don't forget me. Keep the memory, but keep your powder dry too. In the summer, by the poolside, while the fireflies are all around me. I'll miss you when I'm alone. I'll miss the alimony too. think about you. Let me know you think about me too. When we're older and full of cancer, it doesn't matter now. Come on, get happy, 'cause nothing lasts forever, and I will always love you. Don't forget me. About you, let me know you think about me too. You know I think about you. Let me know you think about me too. Don't forget me, Marianne Faithfull. Het is de wankelplaat van mijn gast Wanisha hier op NPO Radio 1. Sandra Beckerman. Ja, prachtig. Ja, hè? Ja. Het werd ook al genoemd, hè, van in jouw social media profiel. Kwetsbaarheid. Dat kwetsbaarheid, dat kan ook toch heel veel kracht geven. Ja, en tegelijkertijd, hè, want ik wil het ook niet soort overanalyseren. Als in, nee. Het is niet iets wat ik bedenk als je een tekst gaat schrijven, of iets wat, wat ik inzet in debat. Dat, zo werkt het ook niet. En misschien helpt het mij ook wel dat ik gewoon heel rationeel werk heb gedaan in de wetenschap. En dat dit gebeurt. En de eerste keer, hè, dat, ik zei daar net ook iets over, de eerste keer dat het gebeurde in de Kamer, dacht ik, oh, wat heb ik nou gedaan? Ja. Idioot. Had je er spijt van? Nou, zal ik er iets over zeggen hoe dat ging? Nou ja, dat ik vertelde net, hè, van dat was een heftig moment. Groningen had gewonnen bij de hoogste rechter. Ja, ik keek de Kamer in en er was geen interesse. En terwijl ik dacht, ja, dit moet de doorbraak worden. Dit is het moment. 2017. En ik liep weg en ik werd emotioneel. Ariep was nog Kamervoorzitter, die was super lief. En ik liep weg en Emiel Roemer, die zat in de Kamer en die wendde zijn gezicht af. En ik was, oh, wat erg. Dat had ik nooit mogen doen. Dit past niet, dit hoort niet. Dit doen mensen niet in de politiek. Dus ik liep naar buiten en ik stond daar. En ineens komt er een schoolklas aanrennen, klappend. En wel, mensen probeerden mij te omhelzen. Wat is hier aan de hand? En het bleek dat er een Groningse schoolklas op de tribune had gezeten. Maar die mogen natuurlijk geen geluid maken. En zeiden, ja, wat fijn. Want we hadden niet verwacht dat mensen zo opkomen voor Groningen. En de reacties hielp mij heel erg. Omdat mensen zeiden van, ja, nu durf ik ook. Of dit helpt mij. Ja. En ik ging dus ook natuurlijk nog aan Emiel vragen. Van, ik dacht, waarom? En hij zei, ja, als ik jou zie huilen, dan ga ik ook. En dan, dan wordt dat het verhaal. En dat moet niet. En tegelijkertijd, ik denk er ook niet al te veel over na. Want het is inderdaad geen maniertje of geen ding. Dit is gewoon, dit gebeurt soms. Ja. Ja. Maar je zegt ook heel duidelijk aan het begin van, als het me niet meer raakt, dan stop ik. Ja, dat denk ik. Ja. En tegelijkertijd, hè, bedoel, Renske Leijten stopt morgen. Na 17 jaar in de Kamer. En misschien wel omdat het haar te veel raakt. Of misschien speelt dat in ieder geval mee. Ja. En zij zegt ook, ik weet niet of met dit giftige politieke klimaat, dus haar woorden, of je nog wel in de Kamer genoeg kunt bereiken. Of dit het wel waard is. En of we niet ook veel meer buiten de Kamer zouden moeten doen. En dat is natuurlijk ook wel een oproep die mij uit het hart gegrepen is. Dus het klopt, als het niet meer raakt, dan stop ik. En tegelijkertijd zie ik bij Renske ook wel wat het doet als het je te veel raakt. Hè. Zij is natuurlijk met Pieter Omtzigt zich helemaal kapot gevochten in dat toeslagenschandaal. Heel veel bereikt. En tegelijkertijd ziet ze nog steeds dagelijks die ouders voor wie het nog steeds niet is opgelost. Nou ja. Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat als een partijgenoot, iemand die zo dichtbij staat, als die zo'n besluit neemt, dat je dat wel heel erg aan het denken zet. Van, oh, hoe sta ik hier dan in? Want ze noemde het inderdaad te giftig, te langzaam, het hele politieke proces. Dat zijn natuurlijk woorden die precies ook vatten wat ik daarbij voel. Dat betekent niet dat ik nu diezelfde beslissing ga nemen. Misschien maakt me ook wel strijdbaarder. Dat ik zie dat zelfs pitbulls als Renske af en toe moeten loslaten om weer sterker terug te kunnen komen. Mm-hmm. En ik denk ook dat het een estafette is. Hè? Dus dat je soms dat stokje even moet doorgeven. Maar het is natuurlijk wel heel terecht wat ze allemaal zegt. In ieder geval, dat vind ik heel terecht. Want Lilian Marijnissen, SP-leider, die zei ook, en daar moest ik aan denken toen je het had over bij dat groepje, toch niet helemaal bij dat groepje willen horen. Die zei van ja, Renske laat zien hoe je in het parlement actief kunt zijn zonder parlementair te worden. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat je ook zei, hè? Van dat je niet helemaal wordt opgeslokt door het groepje. Ja, en ik denk dat dat ook heel cruciaal is. Kijk, als je bij de dingen waar wij voor strijden, Renske met toeslagen, bij Groningen, het geldt voor veel meer onderwerpen, dat zijn niet onderwerpen die automatisch op de agenda staan. Dat zijn niet onderwerpen die het parlement automatisch aan het hart gaan. En dat betekent dat je veel harder moet werken om dat op de agenda te krijgen. En dat zijn natuurlijk niet exclusief onze onderwerpen. Er zijn veel meer van dat soort onderwerpen. Maar dat maakt het al extra moeilijk. En als je dan op de agenda hebt, dan is iets bereiken nog weer veel moeilijker. En als je dan denkt, ik ben er, dan blijkt het toch niet uitgevoerd te worden. Of niet goed uitgevoerd. En dat maakt dat je harder moet lopen. Maar dat, ja, want je zei aan het begin ook woede en hoop. Ja. Dat zijn je drijfveren. Nou ja, die woede, dat is er duidelijk. Maar ik kan me voorstellen dat die hoop, dat veel onstabieler is. Dat af en toe gewoon eventjes weg, dat plaats maakt voor moedeloosheid. Ja, nou niet ja en nee. Want ik denk dat er ook dan ga ik toch even terug naar Groningen. Als je kijkt wat er gebeurd is, wat er bereikt is, dan is dat altijd door gedupeerden zelf bereikt. En dat maakt me ook trots. En dat geeft me ook hoop. En ik vind de schrijfster Rebecca Solnit, die heeft daar fantastisch, die heeft een boekje geschreven dat heet Hope in the Dark. En daar kijkt ze eigenlijk naar de meest gemarginaliseerde gemeenschappen, maar ook de meest heftige crisis, vaak natuurrampen, die hebben plaatsgevonden. En zij ziet eigenlijk altijd in de meest donkere omstandigheid dat er hoop is. En dat is er altijd omdat mensen zelf in beweging komen. Zelfs bij 9/11 ziet zij heel veel hoop. En dat klinkt heel tegenstrijdig. Dat omschrijft ze ook heel goed. Maar ze zegt, we denken altijd dat mensen die in zo'n situatie zitten voor zichzelf gaan. Maar zij zegt, je moet eens lezen hoe mensen probeerden om elkaar naar beneden te helpen in de Twin Towers. Hoe ze anderen voor lieten gaan. Hoe ze probeerden om in complete donkerte elkaar te redden. En eerder voor een ander kozen dan voor zichzelf. Hm. En ik wil niet Groningen daarmee vergelijken, maar die hoop, dus de kracht die het aanwakkert, dat vind ik ook wel heel mooi. Dat alles, hè, of het nou is het sluiten van de gaskraan, regelingen die er toch weer opengesteld worden, dat is altijd omdat Groningen zelf zeiden, tot hier en niet verder. En daarmee zijn we er nog lang niet, maar dat geeft wel hoop. En ik denk ook dat echte verandering, als je terugkijkt in de geschiedenis, nooit begint in het parlement. Altijd op straat, altijd bij mensen thuis. Maar je zou toch willen dat het aandeel van die vooruitgang, dat toch een grote aandeel wordt bij die politiek. Absoluut, ja, absoluut. Dat is natuurlijk, ik bedoel, dat is waarom, waarom ik denk dat we nu echt op een dieptepunt zitten. En niet alleen vanwege de hoeveelheid crisis en de totale. Mensen zeggen heel vaak dat Rutte visieloos is, maar dat is niet zo. Dit is zijn ideologie. Dit is hoe hij de overheid ziet. Want hoe zou jij die ideologie omschrijven dan van Rutte? Als SP plakken wij heel vaak het stempel neoliberaal op, maar dat voor heel veel mensen zegt dat natuurlijk ook niet zoveel. Ik denk bij Rutte dat hij heel erg gelooft in winnaars en verliezers. Heel erg kiest voor een overheid die concurrentie boven alles zet. Dus ook mensen denkt dat mensen het beste af zijn als ze in concurrentie zijn. Dat daar die vooruitgang voortkomt. En dat de overheid dus vooral heel erg gericht is op belangen van bedrijven. En tegelijkertijd de overheid zo beperkt is. Dus heel veel kennis is weg. Dat is ook de reden waarom we heel veel van die problemen niet meer kunnen oplossen. Waardoor we allerlei kennis gaan inkopen bij consultants. Maar dat echt zijn ideologische keuze is. En nog steeds zo is. Dus dat het niet alleen om de persoon gaat, maar dat die overheid daar ook helemaal van doordrongen is geraakt in die afgelopen jaren. En een van de heftigste gevolgen vind ik dat mensen dus veel meer bezig zijn met de ander. Dat een van de gevolgen is. Dus de ander is daar de schuldige aan. In plaats van de echte schuldige. De politiek of in dit geval het kabinet. En dat vind ik ook wel heel gevaarlijk. Omdat dat de samenleving op scherp kan zetten. En soms is het heel expliciet. Hè? Dus dat Rutte echt zegt, dan zit oma in Limburg in de kou. Zoals toen Groningen zei, de gaskraan moet dicht. En soms is het veel implicieter. Maar het plant een zaadje. En wat uit kan groeien tot hekel aan de ander. Of strijd met de ander. En dat vind ik heel gevaarlijk. Want ik geloof niet dat samenleven zo werkt. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Wat is het meest onverwachte advies dat je ooit hebt gekregen als politicus en heeft het je geholpen? Wow. Die ChatGPT toch? Ja, met de ontregelende vraag die je niet verwacht. Het meest opmerkelijke advies. Jeetje. Als politicus. Ja. Dat is wel echt een lastige vraag. Kan ook uit onverwachte hoek komen. Ik zou het echt niet weten eigenlijk. Of het slechtste advies. Of welk advies zou jij geven? Stel, ik zou morgen de politiek ingaan. En ik zou tegen jou zeggen, geef me één advies. Waarmee mijn start... Doe het niet. Goed zou zijn. Wat zou je advies dan zijn? Zo dicht mogelijk bij jezelf blijven. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Maar dat klinkt ook wel heel erg cliché natuurlijk. Dat geldt eigenlijk voor alles, toch? Ja, of je nou, maakt niet uit in welke wereld je stapt. Eigenlijk is het altijd van, blijf dicht bij jezelf. Ja, veel beter dan dit worden niet, hoor. Okay. Sorry. We kennen elkaar sinds 2002 van de opleiding archeologie aan de rug. Jij als student, ik als docent. Oh. Het was duidelijk, Sandra werd archeoloog. Tegelijkertijd ontwikkelde je jouw carrière in de politiek. Met bijvoorbeeld een heel belangrijke rol in de Provinciale Staten van Groningen. En nu in de Tweede Kamer. Voor veel mensen zal het lijken dat beide routes weinig met elkaar van doen hebben. Maar ik heb er veel respect en bewondering voor hoe jij steeds opnieuw beide disciplines weer hebt samen weten te brengen. Zo ging jouw promotieonderzoek over een periode in de Europese prehistorie, waarvan de interpretatie al in het interbellum was vormgegeven vanuit een marxistisch perspectief. En juist jouw politieke achtergrond bleek heel belangrijk om dit goed te analyseren. En ook gaat archeologie, en zeker prehistorische archeologie, over het leven van gewone mensen. Jouw perspectief in de politieke arena sluit hier naadloos op aan. Jouw bijdrage aan alle debatten over het gasdebakel in Groningen gaat ook over gewone mensen. Ja, mooi. Dit is Daan Ramakers. Ja. Jouw promotor. Klopt. Dat moet je even uitleggen. De politieke achtergrond, dat die je van pas is gekomen tijdens een archeologische analyse. Kijk, archeologie is natuurlijk ook een relatief jonge discipline. In ieder geval jong pas wetenschappelijk geworden. En een van de eerste grote archeologen die veel werk heeft verricht over de Europese prehistorie, ook wel andere regio's, was Gordon Child. En Gordon Child was marxist. Heeft ook in Australië, geloof ik, in de politiek gezeten. En hij gebruikte heel erg een marxistisch perspectief om verklaringen te leveren voor die prehistorie. En voordat luisteraars denken, nou ja, daar zal ze dan volledig mee eens zijn. Totaal niet. In ieder geval niet met zijn analyses. Of in ieder geval niet met zijn uitkomsten. En dat komt ook wel omdat de wetenschap natuurlijk veel en veel verder is. Maar hij zag die periode waar wij onderzoek naar deden. Want je ziet dus in één keer, in dit hele grote deel van Europa, zie je dus die grafheuvels opkomen. En we kenden die nederzettingen niet. Dus hoe kan dat? Nou, hoe kan het dat in zo'n korte periode dat overal is? Nou, en Gordon Child die verklaarde dat dat een groep sterke mannen moet zijn geweest. Die plunderden, handel dreven en eigenlijk Europa onder de voet liepen. En tegelijkertijd, daar had hij een probleem. Want een van de symbolen van deze cultuur zijn hele fragiele bekertjes. En dat was natuurlijk eigenlijk een klein probleem. Want ja, wat moeten die sterke, stoere mannen die Europa onder de voet liepen en plunderden en met hamers liepen te zwaaien, nou met van die schattige bekertjes? En dan had hij het antwoord op, nou, dat zal dan wel alcohol zijn geweest. En eigenlijk, dit is misschien een beetje kort door de bocht, maar dat was zijn grote verklaring. En ik heb eigenlijk geanalyseerd van wat is daar nou nog wel en wat is daar nou niet bruikbaar van. En een van de mooie dingen is, wij maken natuurlijk heel veel gebruik van technieken die nieuw ontstaan, vaak in de exacte wetenschappen. En een van de dingen die we nu kunnen is analyseren waar zo'n beker echt voor gebruikt is. Dus is het alcohol of is het iets anders? We hebben eigenlijk de prehistorie heel saai gemaakt. Want van een groep plunderende mannen bleek eigenlijk dat die bekers bijvoorbeeld gebruikt zijn om vispap in te doen. En nou ja, dat hele stoere verhaal over die hamers die we ook overal vinden. En daarvan deden andere collega's sporenonderzoek, ook een nieuwe techniek. En die kwamen erachter, ja, maar dat is eigenlijk gebruikt om bomen te ontwortelen, om daar akkers van te maken. Dus ja, we hebben de prehistorie heel saai gemaakt. En tegelijkertijd waren heel veel van zijn het narratief of zijn analyse was wel gestoeld op een frame waar je nog wel heel veel gebruik van kan maken. Omdat ik heel veel achtergrondkennis al had, veel had gelezen, ook Marx had gelezen, kon ik dat gebruiken. Dus dat komt. Ja, want als je dan hebt over vooruitgang, hoe zie je dan vooruitgang in de dingen die je dan blootlegt als archeoloog? Nou, kijk, er is niet een soort vroeger was alles beter of vroeger was alles slechter. Hè? Dus het is natuurlijk een hele. Onze geschiedenis bestaat natuurlijk uit heel veel moois en heel veel lelijks. En tegelijkertijd is denk ik wel, wat Daan ook zegt, naar Ramax, dat mensen maken hun eigen geschiedenis. Dat is wel een zin van Marx. Maar ze maken die niet uit, hè, dat zegt Marx. Ze hebben niet de vrije keus. Dus ze zijn wel bepaald door hun omstandigheden, hun achtergronden. Maar ze maken hun eigen geschiedenis. Mensen kiezen. Wij zijn geen speelbal. We hoeven niet. Wij kunnen verandering teweeg brengen. En verandering kan ook door iets heel kleins. Hè? Dus een beetje de chaos-theorie van een paar vlinders zouden een orkaan teweeg kunnen brengen. Nou, dat blijkt niet helemaal te kloppen. Maar butterfly effect. Ja. Maar toch, we zijn in staat tot heel veel lelijks, maar ook tot heel veel moois. En dat, dat kan iedereen beginnen. En meestal zijn het groepen mensen die dat gezamenlijk doen. En ja, dat daar zit schoonheid in, volgens mij. Ja, want wat je eerder zei van de grootste vooruitgang, zie je eigenlijk dat het gebeurt door de mensen zelf. En daarna moet de politiek het overnemen, faciliteren. Hoe gaat dat in de meest ideale vorm? Nou ja, zien, luisteren. En inderdaad dan er vorm aan geven. Maar ik denk dat dat wel. Ja, dat we dat deels kwijt zijn. Hè? Dus dat de politiek eigenlijk met iets heel anders bezig is dan heel veel mensen in de samenleving. En tegelijkertijd dat wel de manier is. Dus het is niet nutteloos. Hè? Zoals Renske zegt, nu ja, ik denk dat je buitenparlementair meer kunt. En tegelijkertijd moeten er mensen in het parlement zitten die dat afmaken. Ja, want dat zien, ja, dat vind ik dan wel lastig. Kijk, we hebben het natuurlijk nu veel over Groningen gehad. Van politici zagen wat daar gebeurde. Ja, en toch hebben ze het niet gezien. Ja, ik noem dat ook, hè, want dat was bij toeslagen. Zeiden ze, dit is ongekend onrecht. Ik heb bij Groningen steeds gezegd, dit is gekend onrecht. Je wist het en je deed het toch heel bewust. Je wist wat het teweeg zou brengen. En toch koos je ervoor om mensen zo te vernederen. En soms zelfs de vernieling in te helpen. Dat klopt. Dat klopt. En dat is een hele harde realiteit. Dat de politiek het wel weet, wel ziet. Soms zelfs hoort, letterlijk. Omdat mensen voor het gebouw staan. En het niet wil horen of niet wil zien. En dat is waarom mensen ook echt hun rug toekeren naar de politiek. Gebeurt het ook wel eens in de archeologie? Dat er iets wordt blootgelegd en dat er wordt gedacht van... oh god, laten we daar maar weer gewoon wat zand overheen gooien. Is dat in de geschiedenis gebeurd? Ik denk dat het gevaar van archeologie, maar dat is voor heel veel wetenschap, is dat je speelbal wordt van de politiek. Archeologie is ook heel vaak misbruikt voor politieke agenda's. Dat een van de grotere gevaren is. En dat interpretaties niet, dat interpretaties veel leidender zijn dan wat daadwerkelijk gevonden is. Dus dat het heden bepaalt hoe we naar het verleden kijken. En als je iets blootlegt, dan moet je er dus wat mee. Dan moet je er wat mee, ja. En dat is niet altijd leuk. Nee. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Je hebt iets meegenomen. Ik dacht al wat hier binnenkwam. Ja, heel leuk bord. De portiers keken ook wel een beetje gek, want iemand die met een actiebord het gebouw binnenkomt, kijkt toch wel eventjes. Nee, het is een actiebord van. We hebben natuurlijk veel gehad over Groningen en het debat over de uitkomst van de parlementaire enquête. En daarvoor was er een protest van gedupeerde Groningers. En dit is een van hun actieborden. En er staat op woest, woester, verwoest. En hashtag respect voor Groningen. En ik dacht, ik neem dat mee. Vooral ook omdat ik denk dat actie voeren of je organiseren ook een estafette is. Dus dat heel veel mensen die met die borden hebben gelopen ook moe zijn. Het heel lang hebben volgehouden. En ik zou echt willen oproepen, en ik probeer daar ook onderdeel van te zijn, voor radicale solidariteit ook in de samenleving. Sta op voor elkaar. Niet in de bus of in de trein alleen, maar juist ook in dit soort crisis. Want als jij opstaat voor mij, kan ik dat ook voor jou doen. En dat dus scheelt juist energie. Ja, dus juist iemand die niet in Groningen woont, dat die opstaat. Ja, en dat geldt natuurlijk voor heel veel andere protesten net zo hard. Want het zijn wel vaak steeds dezelfde die geraakt worden. En ik denk dat soms werd er gezegd over Groningen, ja, maar er is weinig opstand geweest. Oh, er is heel veel strijd geweest. Omdat mensen in hun eentje tegen een van de machtigste bedrijven van de wereld, Shell, Exxon, de staat, moesten vechten. En misschien is het goed om daar een estafette van te maken. Ja. En zegt iemand, ik pak dat bord op. En dan doen wij het ook voor anderen. En die 11 aanbevelingen die voortkwamen uit dat eindrapport van de parlementaire commissie. Gaat dat voor de uiteindelijke verbetering zorgen? Heb je er vertrouwen in? Oh ja. Ja en nee. Ik bedoel, ik zie nog steeds. Waar ik heel erg bang voor ben, is dat er inderdaad heel veel geld wordt uitgegeven. Wat per se een probleem is, maar dat de mensen die het hardst geraakt worden of zijn, nog steeds achterblijven. En dat is de afgelopen jaren ook een heel groot probleem geweest. Hè? Dus dat er heel veel aan verdiend is. Maar dat heel veel mensen blijven zitten in ellende. En daar ga ik me natuurlijk gewoon heel hard voor inzetten. En misschien wil iemand het actiebord uit het museum halen en ons daarin steunen. De strijd voortzetten. Jij mag ook iets kiezen wat een andere gast heeft achtergelaten. Ik heb keuze uit twee. Het zijn hele uiteenlopende voorwerpen. Dit is de mandoline van G. Reinders. Ken je G. Reinders? Nee, sorry. Helemaal uit Limburg. Zijn bekendste nummer is blaasmuziek. Hij is daar echt een grote held. Die heeft hij achtergelaten. Oh. En dit is de nieuwe speen van Christian Vlokstra, strafrechtadvocaat. Die is uit de babytijd. Oh. Tenminste, hij is uit de baby. Zijn kinderen zijn groot geworden. Als ik die zou nemen, dan zou ik vind de mandoline wel heel mooi. Ja. Ik heb zelf ook gitaar gespeeld. Oh. En dat heb ik al heel lang niet gedaan. Dat komt ook wel door alles. En, ja. En ik vind ook dat Limburg en Groningen hebben ook een bijzondere connectie. Dus dat mijn verleden. Ja. En ook wel iets waar we gewoon heel erg trots op zijn. Trotse regio's. Dus dat zou ik wel heel mooi vinden. Oh, ja. Mooi ook inderdaad. Want je hebt Limburg ook een paar keer genoemd. Ja. Alsjeblieft. Nou, dankjewel. En we eindigen met de liefde. En je zei dat moet zijn Bedlamite van Pussyfair? Pussyfair, ja. Nou, eigenlijk, ik heb op het laatste moment gewisseld. Want ik was heel laf. Ik had een liedje wat eigenlijk symbool stond voor mijn eerste liefde. Ik dacht, nee, ga ik het niet over nu hebben. Zo gecompliceerd, nee. Nee hoor, dit was zaterdag. En nou, het was natuurlijk een heftige dag. Hè, Renske die haar afscheid aankondigde. Op zich, ze had het mij al verteld, maar toch op als moment daar is. En ja. Heftig. En 's avonds ging ik met mijn geliefde naar een concert van Pussyfair. De zanger daarvan is, mag ik niet van hem zeggen, maar hij is best wel een fanboy. En hij vindt dat fantastisch. En ik eigenlijk iets minder, dus ik ga vooral voor hem. En toen was het allerlaatste nummer. En dat gaat, ja, dat het goed zal komen. En dat we een toast uitbrengen op diversiteit. En dat maak je eigen verhaal. En dat vond ik vond het zo mooi. Ja, dan eindigde het toch weer waar het begon. Toen moest ik toch huilen. En ja. Toen dacht ik, dit is, ja, dit staat voor de liefde. Voor Renske, voor mijn geliefde. En het is gewoon eigenlijk een heel mooi nummer, wat waarschijnlijk te weinig op de radio komt. En dus optimisme. Het komt allemaal goed. Ja, eigenlijk, het is wel zo, Bedlamite betekent gekhuis. Oh. maar de tekst is heel erg mooi. En het stond op een album uit de coronatijd. En dat, ja, dat gaf ook wel, hè, dat was natuurlijk ook wel de tijd, een dramatische tijd voor heel veel mensen, ook voor heel veel bands. Zij namen wel een clip op, eigenlijk in de woestijn staan ze dit te spelen. En ik denk dat er ook wel een soort hoop in zit van dit gaat voorbij. En ja, laten we weer het glas heffen. Het komt goed. Op de vooruitgang. Dankjewel, Sandra Beckman, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Vind ik altijd leuk. En dat kan via alle socials. Dat is @MishaBlok. NPO Radio 1.